بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد يحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على البشير النذير الذي أرسله الله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، دوزانق وإسلام لحضورية كتك محاضرة هو كما تليفو إليزا كتك محاضرة ويتو وكوانزا أما ولينزي بعد العصر نسيما كوانبا tutaendelea kidogo baada ya maghrib na muhadhara, kisha tutatoa nafasi ya maswali. Kwa upande wangu mimi nilizungumza mambo mawili tofauti. Jambo la kwanza nilizungumzia kuhusu mapenzi ya kweli kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na jambo la pili ikawa ni nasaha ambazo nimezitoa na kuelekeza kwa kina mama, mama zetu na dada zetu wa Kiislamu. Sasa naona kwamba niendeleze na saa hizo. Nitarudia kidogo kisha tutaendelea tena kidogo kukamilisha maudhui, alafu tutoe nafasi ya maswali bali mbali. Tulizungumzia suala la hijab au mavazi na adabu za Kiislamu kwa mwanamke wa Kiislamu. Mwanamke wa Kiislamu akishafikia umri wa baligh anatakiwa avae mavazi gani, aishi maisha yapi, kina nani anafaa kukaa nao faragha na kuzungumza nao na kupeana nao mikono, na wanaweza wakamtazama katika baadhi ya sehemu katika mwili wake. Kwa mujibu wa aya tumeona kwamba watu wa sampuli hiyo wametajwa katika aya ya 31 ya suratu An-Nur. Allah tabaraka wa taala akawataja kwamba mmoja katika hao ni mume, kadhalika baba wa mume, halikadhalika watoto, mtu mtoto mama na mtoto wake alimzaa mwenyewe, au watoto wa mume, au ndugu wa kiume, au watoto wa ndugu wa mwanamume, au watoto wa ndugu mwanamke, mtoto dada yako, au wanawake wenzako lakini ni sharti wasiwe ni wanawake vikafiri, na wengineo katika wanawake walio mafasiki. Haitofaa kudhihirisha mapambo na kudhihirisha mwili wako mbele ya wasiokuwa hawa tuliowataja. Kwa hiyo mwanamke atakikana hilo alifahamu, na hiyo ni amri ya Allah tabaraka wa taala, na si amri yetu wala ya mwinginewe, bali ni amri ya Allah tabaraka wa taala. Na amri hii ilipokuja tukaeleza kwamba wanawake wa Kiislamu kwa wakati huo waliipokea vizuri sana amri hiyo, wakawa wameifuata. Na Bibi Aisha radhiallahu anha anaeleza kwamba Safiya bintu Shaiba alisema kwamba tulikuwa sisi kwa Aisha radhiallahu anha tukamtajia wanawake wa Quraysh, wanawake wa Quraysh na fadhila zao. Aisha akasema wanawake wa Quraysh wana fadhila, lakini kwa hakika wallahi mimi sijaona wanawake waliobora kama wanawake wa Ansar. Walikuwa wana msimamo kweli kweli katika kusadikisha na kukiamini kitabu cha Allah. Na walikuwa wanakiamini zaidi, na walikuwa na imani ya kile kilichoteremshwa na Allah. Ilipoteremka suratul Nur aya inayosema waliyadhribna bi khumurihinna ala juyubihin, na wafunike kwa khumuri zao mitandio yao khimar, mitandio yao waiteremshe kwenye vifua vyao. Anasema inqalaba ilayhinna rijaluhunna yatluna alayhinna ma anzalallahu ilayhinna fiha, wakageuka wanaume wao, yani wakenda wanaume wao wakawa wanawasomea aya zilizoteremshwa kwa wao kwa za Allah tabaraka wa taala. Ikawa mume anamsomea aya mke wake, au anamsomea aya binti yake, dada yake, na kila ndugu mwenye udugu na yeye akimsomea aya hiyo. Fama minhunna imra'atun illa qamat ila mirtiha almurahhal fa'tajazat bihi tasdiqan wa imanan bima anzalallahu bihi anzalallahu min kitabi. Hakuwepo mwanamke yote katika hao wanawake ambao wamefikishiwa ujumbe huo, ila alisimama akenda akapasua nguo yake, kisha akajifunga nguo hiyo kama alivyoamrisha Allah tabaraka wa taala, kwa ajili ya kusadikisha yale aliyoteremsha Allah kwenye kitabu chake. Kwa hiyo wenzetu walikuwa wana hirs, yani wanapupa, wanakimbia haraka katika kutekeleza mambo ya khairi, tofauti na wanawake wa zama zetu. Fa ila Allahi almustaka. Kwa hiyo itakikana sisi tubadilike kina ndugu zangu Waislamu, kadhalika wakina mama watakikana wabadilike, warudi katika mstari wa kuweza kuitikia amri za Allah tabaraka wa taala. Bila shaka katika hilo kuna hishma kwa wao na kuna utukufu, na zitumike na iwe ni ishara ya kheri kwa wao. Kwa hijabu za kisheria wakina mama watakikana wazivae, hijabu ambazo nguo ambazo zitakuwa hazina mapambo wakatoka nazo barabarani, nguo zenye mapambo haziruhusiwi kwa wanawake kutoka nazo barabarani kila mmoja akamuona. Vaa hijabu yako ya kisheria, na hijabu haitakiwi kuwa na mapambo. Hijabu ya kisheria haitakiwi kuwa ni finyu, kama mtu anavaa baibui mathalan limembana na muonyesha maumbile yake, maungo yake, hili jambo halifai. Kadhalika haifai hijabu kuwa ni shafafa, yani inaonyesha rangi ya ngozi au inaonyesha mwili wa yule aliyevaa. Na hili si kwa mwanamke tu, bali hata mwanamume. Ukavaa nguo nyepesi kiasi ambacho mtu anakuona kama vile umevaa kioo au umevaa chandarua. Sasa nguo nyingine ni nyepesi kiasi hicho, kwa hiyo mwanamke haruhusiwi kuvaa nguo hiyo kisha akatoka mbele za watu. Kadhalika haruhusiwi mwanamke kuvaa nguo fupi. Wanawake wa Kiislamu kina Ummu Salama na wengineo walikuwa wakivaa nguo ndefu. Kwa wanawake walikana wavae nguo ndefu kiasi cha kuziburuta, yani ilikuwa wanaziburuta nguo zao, kwa maana kwamba zinaziba mpaka kwenye unyayo. Lakini leo wanawake wanavaa nguo fupi, wanaume ndio wanavaa nguo ndefu. Huu ndio mushkili walikuwa nao. Mwanamume anavaa kanzu utasema nao ni kavaa hijabu, kanzu aliburuta. Mwanamke kavaa nguo iko juu ya miguu yake. Sasa mambo yanabadilishwa, sawa sawa mwanamke ndio avae nguo ndefu, astiri miguu yake na mwili wake kwa ujumla, nguo yake ana kuvaa, na anapovaa vile vile asitoke hali ya kuwa amejitia manukato, iwe anakwenda msikitini au anakwenda darasani au anakwenda sokoni. Haitakiwi avae kawaida, na awe katika hali ya kawaida. Haina maana kwamba atoke anuka jasho, anuka moshi, anuka hivi, la, lakini asijitie manukato akapita mbele za watu. Kwa maana ya Mtume SAW, lakini nazungumza haya kwa ufupi ufupi ili watu waweze kuyadhibiti na kuyafahamu. Kadhalika tukasisitiza kwamba wakina mama, kadhalika wakina baba, tuna wajibu wa kusoma kitabu cha Mola wetu, yani Qur'an, kujifundisha mambo ya msingi ya itikad, kujua akida yetu na tauhidi kwa Allah tabaraka wa taala, tumjue Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, tuzijue ibada zetu, jambo gani kwetu sisi ni jambo lafaa, jambo gani halifai. Kwa kina baba kadhalika, kwa kina mama, wawe ndio wa kwanza kujifundisha kabla ya watoto wao, kwa sababu watoto wanategemea taaluma kutoka kwa wazazi, wanategemea malezi bora kutoka kwa wazee wao, adabu nzuri kutoka kwa wazee. Wazazi ndio wafundishe watoto adabu za kula, adabu za kulala, namna ya kumuomba Mola wao. Sasa ikiwa mzazi hajui hayo, si rahisi kuweza kumfundisha mtoto wake. Kwa hiyo nawahusia vile vile waalimu na mashehe wajitahidi mashehe hawa kuwafundisha wakina mama katika misingi iliyo sahihi, wawafundishe wakina baba katika misingi iliyo sahihi. Na vile vile wanawake wawe mfano kwenye kujitolea katika mambo ya kheri. Leo utakuta wanawake wana vikundi mbalimbali na vyama mbalimbali, vyama vya ngoma, ushindani kadhaa na mambo mengineyo. Haya si mambo ya sawa sawa. Bali utakikana wao wawe na umoja katika kuipeleka dini ya Allah mbele. Mimi naamini kwamba wanawake wakishirikiana katika kufanikisha jambo na wakitaka jambo, wanaweza kulifanya kushinda wanaume. Wanawake mambo yao wanayatilia umuhimu. Lakini kwa nini watu hawatilii umuhimu katika jambo la dini? Masahaba wanawake walikuwa wakimkabili Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwambia, ya Rasulullah, kwa nini wanaume wanaruhusiwa kwenda kupigana jihad? Wanatoa mali zao na nafsi zao kuipigania dini, sisi tumekaa majumbani, kwa nini na sisi turuhusiwe? Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia, nyinyi mna jihadi ambayo haina mapigano ndani yake, hakuna kuuana, nayo jihadi yenyewe ni haji. Lakini sasa wengi hawana uwezo kwa haji, wajitolee sasa wao katika kupigana na kupambana kuhakikisha Uislamu unaeleweka katika miji. Watoto wa Kiislamu wanaingia katika madaris kusoma, wanaleta waalimu ambao wanakuwa wanasaidiana walimu wengine katika kueneza taaluma, wanawalipa waalimu na mambo mengine, na wao wenyewe wao wanasoma. Bila shaka wanawake wakisimama katika jambo hili, dini yetu itasimama sawa sawa. Wanawake wakilegalega, wakiwa madhaifu, hata wanaume nao wanakuwa madhaifu katika majumba. Watu wangapi leo utakuta akitoka nje anakuwa ni asad, simba, anakuwa mkali, akirudi nyumbani kwake anakuwa kama vile kuku mbele mke wake, au kama kifaranga. Sasa wanawake wanaonekana wana uwezo wa kuwatingisha wanaume na kuwa control wanaume wao, basi wa control, yani mwadhibiti wanaume hawa na umcontrol mume wako katika jambo la dini. Na hivyo ndivyo walivyokuwa wenzetu waliotangulia, walikuwa wamesimama sawa sawa wakisaidiana katika kheri wao na wake zao. Jambo jingine pia vile vile la kulichunga sana, wakina mama wengi hawapatilizi mambo ya swala. Swala kwa wao imekuwa ni matatizo makubwa. Swala za faradhi, tuzungumzie swala za sunna. Swala za faradhi ni matatizo kwa wao. Yaani hawaswali. Waona kwamba swala ni za wanaume. Swala ni kwa kila Muislamu, mwanamume na mwanamke. Katika sifa ya Waislamu iliyo sahihi, katika miongoni mwa sifa zao ni kusimamisha swala. Na aya zilizokuja kuelezea mambo haya ni nyingi katika Qur'an. Lakini wakina baba hawasimamishi sala za faradhi wengi wao. Kama wanaswali, basi wanaswali kimchezo. Ndio maana Allah tabaraka wa taala ameondoa baraka kwenye nyumba zao, ameondoa baraka kwenye ndoa. Ndoa yoyote ambayo wale mume na mke kama hakuna taa ndani yake, basi wajue kwamba ndoa hiyo haitobarikiwa. Watu watakuwa wanaishi, wanazaa, wanakula na kufanya mambo mengine, lakini hakuna kheri ndani yake. Allahu almusta'an. Kwa hiyo al-muhafaz ala salah, Allah ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam kabla ya kuondoka duniani alikuwa akihusia umma wake juu ya sala. Kwa hiyo kina baba na kina dada, kadhalika kina baba, tushikamane na sala na kusimamisha sala, kwa sababu ni jambo la wajibu na ni faradhi kwetu sisi. Vile vile imezoeleka kuwa vikao vya wanawake wengi, wanaume pia wanazo tabia hizo, lakini nasisitiza kina baba na sala za kina mama, lakini yale yanayogusa wanaume pia nayo yanawahusu. Vikao na majalisi za wanawake wengi wanapokaa, basi hakuna kuamrishana mema na kukatazana maovu, hakuna jambo hilo. kila mmoja anafanya analotaka. Na usengenyaji, kisema kusengenya naeleweka, watu kukaa kusengenya katika vikao vya kina mama, jambo hili ndio ustaarabu. Ili uwe mstaarabu basi lazima uwe ni bingwa kusengenya. Ili uonekane una maana uwe bingwa kumsengenya mtu fulani. Jambo hili ni jambo baya. Wala yaghtab ba'dhukum ba'dha. Msengenyane wenyewe kwa wenyewe. Jambo hili pia limewakumba wanaume wengi. Katika majalisi zao hawawezi kukaa ila kwa ghiba. Lakini jambo hili limekithiri mno kwa wanawake. Jambo baya kabisa. Ni katika madhambi makubwa, kabairu dhunub, madhambi ya kumwangamiza mtu. Kadhalika namima, yani fitina, watu kutiliana fitina. Huyu akienda akimwona rafiki yake fulani wanaishi vizuri, basi atatia fitina na uchochezi mpaka wakosane. Haya yapo kwa kina mama na vile vile kwa kina baba yapo, lakini kwa kina mama yamekithiri. Kwa hiyo mambo kama haya yatakana yaachwe katika safu za Waislamu. Watu wasifitiniane, wasitiliane maneno ya uchochezi ya kuvunja mawasiliano baina yao. Watakikana watu waishi kwenye kwa udugu, kwa pamoja, kwa ajili ya kuipeleka dini ya Allah tabaraka wa taala mbele. Kadhalika porojo nyingi, ambiwa fulani kasema hivi, nimesikia fulani kasema hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza alqil walqal, qila waqal, maneno ya uongo yasiokuwa na hakika. Haya Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile amekataza, kafa bilbari kadhiban au kafa bilbari ithman ayuhadditha bikulli ma sami'a, yatosha kuambiwa mtu ni mwongo kwa kuwa yeye anajisemea kila analosikia. Kila analosikia anasema, lakini kila analosikia la wenzake, akisikia uovu wa mwenzake yuko tayari kuusema, ah mimi nimesikia tu, lakini uovu wake yeye hausemi. Hasemi kwamba ah nimesikia tu, uovu wake yeye atausitiri. Sasa bado yeye kuwa bingwa wa umbea. Ukitaka kuwa bingwa wa umbea, yaseme yako. Sema yale yako yanayokuhusu. Pia huruhusiwi kisheria uhifadhi ulimi wako. Chunga ulimi wako. Kwa sababu ulimi ni hazina kubwa. Ulimi wako utakikana uwe katika taa. Kul khairan au ismut. Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au yasmut. Yule aliyekuwa anamuamini Allah na anaamini siku ya mwisho, na aseme maneno ya kheri au wanyamaze. Kama leo kheri ya kutupa, tuambie. Huda nyamaza kimya. Haina maana kwamba watu haruhusiwi kuzungumza maneno mubah, maneno ya kawaida, lakini isiwe ndani yake uongo au fitina au kusengenya. Tena mwingine akitaka kusengenya ataanza, ah, kusengenya kubaya jamani, astaghfirullah. Lakini mtu fulani aanza kumchambua. Astaghfirullah, hii ni uongo. Don't forget to say Allah.